ummat jang qilmasdan o'lib ketyapti. Alloh taolo ularni o'zi gunohlarini kechirsin. Allohga hamd aytaylik birodarlar, bizga Alloh taolo shu sharoitni qilib berdi. Alloh qilib berdi buni. O'zi bizni hijratga tanladi. Shuning uchun ham mana bu olingan ilmlar endi sizlarga birodarlar omonat. Bu jihad bu sizlarga omonat endi. Albatta bu omonatlar haqida Alloh taolo sizlardan so'raydi. Endi bu din sizga do'stim omonat. Omonatga qilmang aslo xiyonat. Endi bu din sizga do'stim omonat. Omonatga qilmang aslo xiyonat. Endi bu din sizga do'stim omonat. Omonatga qilmang aslo xiyonat. Odat bo'ldi faqir molin yululab. Iffatdan kechdilar ne ne sululular. Munofiqlar dinda ketmish g'ulular. Qadrlangar sizda bo'lsa diyonat. Endi bu din sizga do'stim omonat. Omonatga qilmang aslo xiyonat. Endi bu din sizga do'stim omonat. Omonatga qilmang aslo xiyonat. Haqni aytsam nifoq tushdi yuzimga. Qardoshlarim kirmas hatto so'zimga. O'zgarishlar kirdi-ku sof tuzimga. Ajratmangiz din o'zi haq siyosat. Endi bu din sizga do'stim omonat. Omonatga qilmang aslo xiyonat. Endi bu din sizga do'stim omonat. Omonatga qilmang aslo xiyonat. Bildik faqat suyak qayg'u qassobga. Qayg'u qayda gunoh yetsan hisobga. Tayyor turing yaqin qolgan hisobga. Eshitgansiz qancha oyat rivoyat. Endi bu din sizga do'stim omonat. Omonatga qilmang aslo xiyonat. Endi bu din sizga do'stim omonat. Omonatga qilmang aslo xiyonat. Din toptansa yonda kaslar xaholar. Qarang kaslar dinni qanday baholar. Ketdilar din uchun kuygan daholar. Yaratgandan sizga kelmiş hidoyat. Endi bu din sizga do'stim omonat. Omonatga qilmang aslo xiyonat. Endi bu din sizga do'stim omonat. Omonatga qilmang aslo xiyonat. Mu'min bo'lib har tarafga oqarlar. Tag'in bunga madaniyat deb boqarlar. G'arbda tinmay mu'minlarni yoqarlar. Bu ishlarga qiling tinmay nadoma. Endi bu din sizga do'stim omonat. Omonatga qilmang aslo xiyonat. Endi bu din sizga do'stim omonat. Omonatga qilmang aslo xiyonat. Boshga tushgan har ish kelmas qazosi. Yahudlar ham qolmas bir kun jazosi. Zulmlarga siz ham qanday rizosi. O'zingizda uyg'oting bir matona. Endi bu din sizga do'stim omonat. Omonatga qilmang aslo xiyonat. Endi bu din sizga do'stim omonat. Omonatga qilmang aslo xiyonat. Bu zaminni izlamang pok tomonin. Topolmaysiz fusq-fujurdan omonin. Har holati eslatar lut zamonin. Bul parchasi qiyomatdan alomat. Endi bu din sizga do'stim omonat. amonatga qilmang aslo xiyonat endi bu din sizga do'stim amonat amonatga qilmang aslo xiyonat ming yillarki yahud zulmin qo'ymasa mu'minlarni azoblab hech to'ymasa bu holatdan yurak jiz deb qo'ymasa payg'ambarga aytish shartmas salovat endi bu din sizga do'stim amonat amonatga qilmang aslo xiyonat endi bu din sizga do'stim amonat amonatga qilmang aslo xiyonat chidash qayda oz mashaqqat zahmga bugun ummat tushib qolgan vahimga qiyomatda suyangaymiz rahimga biling endi jannatdadir halovat endi bu din sizga do'stim amonat amonatga qilmang aslo xiyonat endi bu din sizga do'stim amonat amonatga qilmang aslo xiyonat sahobalar chetlanganlar zahodan boshlarin chiqarganlar bir yaqodan rasululloh qaytmaslar ku baqodan mahshargohda nasib etsin shafoat endi bu din sizga do'stim amonat amonatga qilmang aslo xiyonat endi bu din sizga do'stim amonat amonatga qilmang aslo xiyonat o'limni ko'rganda mu'min ko'zlari zavqqa to'lsin nurli bo'lsin yuzlari mujohidning sizga ezgu so'zlari pul sirotdan o'ting sog'u salomat endi bu din sizga do'stim amonat amonatga qilmang aslo xiyonat endi bu din sizga do'stim amonat amonatga qilmang aslo xiyonat birin ketin do'stlar tashlab ketarlar buyuk orzu shahodatga yetarlar jaholatdan shahid badnom yetarlar amalsizlar qilar faqat malomat endi bu din sizga do'stim amonat amonatga qilmang aslo xiyonat endi bu din sizga do'stim amonat amonatga qilmang aslo xiyonat endi bu din sizga do'stim amonat amonatga qilmang aslo xiyonat endi bu din sizga do'stim amonat amonatga qilmang aslo xiyonat